Pasti Great Grand Pasti. जो दिल की बात न मानी तो करेगा जबरदस्ती, बाहों में आज तू मिलके करे ग्रेट ग्रैंड मस्ती।